दिन देखे जिन्ना पिंड दी मंडीर ने उन्हें देखे आनी कले ऐतवार जट ने दिन देखे जिन्ना पिंड दी मंडीर ने उन्हें देखे आनी कले ऐतवार जट ने बोलन वाला काम बड़ा सोखा जो असी कर दे काम औखा हिम्मत ना कीता ना मिले बड़े मौके झूठे गदारा ने दिते ने सानू धोखे ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਫਰਾਰ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.youtube.com/sagahits